Частка 9. У Півошчах адбылося так. Вёска была вялікая, на 4 старывіцкіх мужчынскіх душ, і жыла з рыбалоўства. Багатыя сярэднія мужыкі арандавалі ў свайго пана рыбныя тоні на незлічоных старыках Дняпра і возніцтва. Зямлі было не так ужо і многа, да і тая напалову ўрадлівы лесавідны суглінак, а астатняя – пясок ды цяжкая гліна. Півошчы ляжалі на пясчаных пагорках, абкружаныя з трох бакоў старыкамі і мокрымі плаўнямі. Півошчынцам з гэтай прычыны было лягчэй, чым сялянам Кроярушчыны, другой вёскі пана Канстанціна. Там 600 астатніх рывіскіх душ – жылі на зямлі, багацей за якую была толькі зямля Загорскага вежы, і спаўна адраблялі ўрокі. Ім даводзілася 3 дні на тыдзень па ўмове працаваць ад цямна да цямна, а з 15 мая да 15 жніўня, з 5 гадзін раніцы да заходу сонца. Працавалі многа, як быццам пан Кроер меў не 1000 душ, а нейкіх няшчасных 100. Многа яшчэ і таму, што Кроер у свае 45 гадоў хадзіў усё яшчэ ў дзяўкох, а такія звычайна выдаткуюць меней. Але ж вядома, нежанаты пан часам большая бяда, чым той, у каго 5 дзяцей. А ў Кроера быў яшчэ і няшчасны для мужыкоў разгульны характар. Жаніцца ён наогул не хацеў і яшчэ больш не хацеў пасля смерці павялічваць багацце Загорскіх, якім пераходзілі ў спадчыну цераз маці Алеся любенькую стрыечніцу, святую дурніцу, вёскі пана. Таму пан Канстанцін і разбаляваўся так. Супыну на яго не было. Таму мужыкі працавалі на яго лішні дзень, чым гэта заведзена было ў больш дробных паноў, што ледзь ліпелі на сваіх лічаных валоках. І гэта ў той час, калі па ўсім Прыдняўпроўі звычаёвае права прадугледжвала 2 дні паншчыны, 2 дні па 14 гадзін. Патрабаваць большага паны ведалі нявыгадна. Звычаёвае права вялося летні з літоўскіх часоў, калі трэба было дагаджаць, каб памежныя землі не чынілі здрады, і за стагоддзі так уелася ў плоті кроў жыхароў, што мяняць яго было проста небяспечна. Пачнуць працаваць цераз пень калоду, не будуць сачыць за панскімі земляробчымі прыладамі, пераламаюць іх, гары яны ясным гарам, калі такая ўжо справа. А тады палі зарастуць гірсай, і скуллі ўжо атрымаеш з іх. Да і ўрокі цяжкаватыя на 2 панскія дні. Гаспадар дому павінен быў за дзень узараць сахою не мельчэй, як на 2 вершкі, палову дзесяціны гліністай зямлі, або забаранаваць морг, або пасеяць 6 маргоў, што ўжо зусім цяжка. А то перавесці на 25 вёрст ад 18 да 20 пудоў. Наворывайся ў бу ішлі сям'ёй, бо аднаму не ўправіцца. Сям'ёй ішлі і на панскую малацьбу, бо трэба было за дзень паншчыны абмалаціць азіміны 1 капу, а ярыны 2. А капа? 60 снапова кожны сноп ля перавясла аршын кругам. Больш мяккі, параўнаўча з цэнтральнымі губернямі, характар прыгону ў заходнім краі тлумачыўся яшчэ і тым, што ўрад таксама не вельмі дазваляў ламаць звычаёвае права. І не таму, што яно было на руку мужыкам, чхаць на гэта хацеў Пецярбург, а таму, што яно было адным з краевугольных камянёў адноснага спакою, адным са сродкаў мець управу на дваранства. Яно ўсё яшчэ не магло забыць даўнейшай шляхецкай вольнасці, і ваўкамі драпежнымі глядзела ў лес. Мера гэтая была, аднак, палавінчатая і нікога не задавальняла. Урад гэта не задавальняла таму, што спакою ўсё адно не было, край, як парахавая бочка, а прыбытку з яго каціныя слёзы. Дваран гэта не задавальняла па тых жа прычынах, ды яшчэ яны былі пакрыўджаныя недаверам да іх урадавых колаў. А мужыкоў гэта не задавальняла таму, што для іх з падзелам Польшчы нічога не змянілася, ды яшчэ прыбавіліся рэкруцкія наборы. Пры старых парадках да раздзелу служба ў войску непасрэдна закранала толькі дваран, а мужык, які па сваёй ахвоце браў зброі і ішоў на вайну, тым самым разам з сям'ёю аўтаматычна пераходзіў у шляхту. Тую аднадворчую шляхту, якая засяляла бедныя засценкі і пра якую з'едліва казалі: «Два паны, адны штаны, хто раней устаў, той надзеў». На гэта ішлі рэдка, асабістая незалежнасць была значна больш галоднай. Усё адно даводзілася трымацца магната, каб не загінуць з голаду. Ішлі большай часткаю тыя, хто не паладзіў з панам, каму немагчыма было цярпець. І вось цяпер наборы і шматгадовая салдатчына віселі над кожным, і ў кожную хвіліну маглі ўпасці на першую лепшую хату, забраць карміцеля, забраць брата, сына. Прыднябраўскія мужыкі заўсёды былі дзёрзкія, з нейкімі аж казацкімі замашкамі. Ролю рошчыны ў гэтай неспакойнай дзяжы гралі шматлікія незалежныя ад паноў колы і групы. Былыя пастухі каралеўскіх чарот, скупа ўзнагароджаныя зямлёй пры раздзеле, панцырныя баяры, ці то былая памежная варта, перад якой калісьці запабягаў сам кароль, насельніцтва шматлікіх багатых гарадоў, у якіх асцерагаліся забраць магдэбургскае права, магутныя ўсепранікальныя абшчыны баркалабаўскіх і куціянскіх старцоў. Чапаць звычаёвае права, павялічваць двох-трохдзённую паншчыну было небяспечна. Маглі чырвонага пеўня пусціць, ды яшчэ так спрытна пад толькі што застрахаваныя будынкі, што потым гаспадара па судах зацягаюць, а ці не зрабіў ён гэтага з мэтай нажывы. Па гэтай прычыне нават згон права гаспадара на рабочыя рукі па-за паншчыннымі днямі, калі гіне на корані ўраджай, або залева, ці нечаканая летняя палавень пагражаюць вымачыць сенажаці, павінен быў аплачвацца панамі ад 20 до 25 капеек срэбрам на дзень. І вось пан Канстантін Кроер асмеліўся патроху парушаць звычай, непрыкметна наступаючы мужыкам на мазалі. Справа была ў тым, што ён год пражыў у Петербурзе, ды яшчэ цэлы год ездзіў за мяжой. Карты, рулетка, яшчэ чорт ведае што, раз трос там шмат грошай, і цяпер папраўляў сваё становішча. Пачалося гэта гады 3 таму назад. Перш за ўсё ён перастаў залічваць вознікам дарогу, калі яны вярталіся пражняком. Мужыкі пабурчалі трохі, да і сціхлі. Потым на цэлую гадзіну скараціўся абед у зімовыя паншчынныя дні. Сцярпелі і гэта, бо пан павінен быць трошкі несправядлівы, калі ўжо справа заходзіць аб яго гаспадарцы. Дзякуй Богу, усяго было. І заліваў Кроер залішне, і паляваў на сялянскай руні, і на конт дзевак быў памаўзлівы. Але потым пачаліся свавольствы ўжо зусім небяспечныя. Пан Кроер прыбавіў трэці дзень. А калі некаторыя паспрабавалі бурчаць, іх адлупцавалі на стайні. Тады нехта падпаліў Кроерову адрыну. У адказ на гэта Кроер завёў ваўкарэзаў і прывёз са Смілавіч 10 татар-вартаўнікоў. Гэта было ўжо зусім нечакана. Кроер зацяўся. Са злоснай гарэзлівасці павялічыў бабскі прынос палатна ў царкву на адну гібу. Быццам святая царква жабрачка, а сам ён кавалачнік нейкі. Суседзі ездзілі ўразоньваць яго – Але чхаць яму было на іхнюю думку, што яму маглі зрабіць. Прымаць перастануць, дык яму сына не жаніць, а дачку не вывозіць у свет. Можа, нічога і не было, але нашкодзіў год. Рунь з восені добра пайшла пад снег, добра выйшла ў весну з-пад снегавой коўдры, і на Юр'я вырасла ўжо такая высокая, што не толькі варона магла ў ёй схавацца, а і вадзяны бугай, каб пала яму ў галаву такая дурына, кідаць дзеля палёў свае сітнягі. І тут па ўсім наўколлі выпаў страшэнны град, захапіўшы паласу ад Магілёва і летне да Гомеля. Градабой быў такі, што цэлыя кавалкі лёду падалі на беднае жыта, і яно палягло ўшчэнт. Улетку давялося туга. Можа, людзей нават зусім чакаў бы страшны зімовы голад, каб не добрая гародніна і неблагая ярына. Нядрэнна было ў Загорскіх, у Вежы, у Раўбіча, яшчэ ў 3-4 гаспадароў, дзе зямля не была спустошаная мужыкам і іншых паноў. Магло хапіць летняе ўраджаю хіба што да 5 тыдня Вялікага посту. І вось кроер учыніў півошчынцам агульны згон, бо гарачая пара не чакала. За 3 дні жыта на яго нівах стаяла ў мэндліках, а частку нават звезлі да панскіх гумнаў, пачаўшы складаць у сцірты. Людзі ішлі на працу ахвотна, бо сям'я з 5 чалавек сваю работу скончылі, магла зарабіць за гэтыя дні сама меней 3 рублі, а гэта азначала, як на галодны год, 8,5 пудоў жыта, можна неяк перабіцца да шчаўе, да грыба бедных смарчка, да першай рыбы, як толькі спадзе веснее палавень.